To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 24 marca, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rosyjskich dyplomatów chce wydalić 20 unijnych krajów i Stany Zjednoczone. Na początek doniesienia brytyjskiej prasy i możliwa reakcja naszego kraju. Godzina dla Ziemi to już dzisiaj. O 20.30 w wielu miejscach zgasną światła. Dwaj piłkarze opuszczają zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Szczegóły za chwilę w sporcie. 20 krajów Unii Europejskiej i Stany Zjednoczone przygotowują się do wydalenia rosyjskich dyplomatów. Napisał o tym brytyjski The Times. To ma być odpowiedź na atak chemiczny w Wielkiej Brytanii. Według gazety akcja rozpocznie się w poniedziałek odwołaniem na 4 tygodnie unijnego ambasadora w Moskwie Markusa Ederera. Wcześniej szef gabinetu politycznego prezydenta Krzysztof Szczerski powiedział, że Polska skoordynuje reakcję z innymi krajami unijnymi. Powoli, spokojnie budujemy, jak powiedział minister Czaputowicz, pragmatyczny odpowiedź na sytuację i politykę rosyjską w naszej części Europy i w ogóle wobec wolnego świata. I też taką pragmatyczną, spokojną, skoordynowaną z naszymi partnerami reakcję będziemy budować także w tej sytuacji. Jak informują z kolei amerykańskie media, prezydent USA Donald Trump zgodził się już z rekomendacją Rady Bezpieczeństwa Narodowego, aby wydalić rosyjskich dyplomatów. Przedstawiciele Białego Domu zastrzegają jednak, że decyzja może nie być ostateczna. W całej sprawie chodzi o otrucie Siergieja Skripala, najpierw rosyjskiego, a później brytyjskiego agenta. Prawdopodobnie użyto do tego nowicioka, silnie trującej substancji opracowanej jeszcze w czasach Związku Radzieckiego. Jak przeciwdziałać nieprawdziwym przekazom na temat Polski? To był temat spotkania organizacji polonijnych w Niemczech, które zwołał ambasador w Berlinie profesor Andrzej Przyłębski. Szczegóły zna Waldemar Maszewski. Ambasador powiedział, że nadal w prasie niemieckiej pojawiają się nieprawdziwe informacje o Polsce, które często szkalują nasze dobre imię. Walka z wadliwymi kodami pamięci jest nadal konieczna, powiedział w rozmowie z Polskim Radiem profesor Andrzej Przyłębski. Domaganie się prawdy nie jest pisaniem historii na nowo, lecz jest patriotycznym obowiązkiem. Przedstawiciele Polonii podkreślili, że wszystkie polskie organizacje powinny się bardziej aktywnie zaangażować w walkę w obronie dobrego imienia Polski i Polaków. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Ruszył program Klub, czyli wsparcie dla stowarzyszeń i klubów sportowych tworzonych przez pasjonatów. Na dotacje może liczyć ponad 3,5 tysiąca z nich. W sumie do podziału jest 40 milionów złotych, mówi minister sportu Witold Bańka. Program Klub to jest największy program w dziejach Ministerstwa Sportu i Turystyki, jeśli chodzi o liczbę beneficjentów i właściwie taka też odpowiedź na zapotrzebowanie środowiska sportowego. Od wielu lat mówiło się o problemach właśnie małych i średnich klubów sportowych, a jak wiemy, to właśnie w takich miejscach zaczyna się przygoda ze sportem wielu medalistów olimpijskich. To jest jakby esencja sportu, właśnie takie małe kluby. Wnioski można składać do 8 maja. O dofinansowanie może starać się każdy klub czy stowarzyszenie, które działa od 3 lat oraz prowadzi szkolenia dzieci i młodzieży. Premier Włoch Paolo Gentiloni złożył dymisję rządu na ręce prezydenta. Gabinet będzie pracował do czasu powołania nowego. Dymisja to rezultat przełamania politycznego impasu po wyborach, dzięki czemu udało się wybrać przewodniczących obu izb parlamentu. Fotelami podzieliły się 2 zwycięskie ugrupowania wyborów z 4 marca. Koalicja Centroprawicy pod wodzą Silvio Berlusconiego i ruch Beppe Grillo. Konsultacje prezydenta z partiami w sprawie utworzenia rządu ruszą po Wielkanocy. Za 1,5 godziny zgasną światła w wielu miejscach w Polsce. O 20.30 rozpocznie się godzina dla Ziemi. Co to za akcja? O tym w relacji naszej reporterki Martyny Szymczakowskiej. Każdego roku tysiące miast na całym świecie gasi oświetlenie najbardziej rozpoznawalnych budynków, mówi Karolina Kukielska z WWF Polska. Zgaszą się takie obiekty jak na przykład Tower Bridge w Londynie, Brama Brandenburska w Berlinie czy na przykład wieża Eiffla w Paryżu. Wszystko po to, by w symboliczny sposób poprzeć ideę ochrony naszej planety. W Polsce punktualnie o 20.30 na godzinę zgasną światła w 70 miastach, dodaje Karolina Kukielska. Kraków, Bielsko-Biała, Częstochowa, Kalisz, Konin, Poznań. W samej Warszawie zgaśnie m.in. Stadion Narodowy, Sejm czy Pałac Kultury, mówi prezes zarządu pałacu Rafał Krzemień. Zgasną światła wewnątrz i na zewnątrz wieży, czyli od 6. piętra w górę. Zostanie tylko oświetlona iglica. W Polsce akcja odbywa się pod hasłem Ratujmy serce Karpat. Organizatorzy apelują o objęcie ochroną najcenniejszych obszarów Puszczy Karpackiej. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. I to tyle w tym serwisie Trójki, a przed nami sport. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos. Generalny sponsor polskiego narciarstwa. Adam Malecki. Agnieszka Radwańska gra w trzeciej rundzie tenisowego turnieju w Miami. Jej rywalką jest zajmująca pierwsze miejsce w światowym rankingu Simona Halep. Z Rumunką Polka zagra po raz 11 w karierze. Każda z zawodniczek wygrała po 5 spotkań. Jak dotąd Radwańska 18-krotnie mierzyła się z liderkami światowych list, ale udało jej się wygrać tylko jedno spotkanie. Halep w pierwszym secie prowadzi 4-1 w gemach. Radwańska w Miami, piłkarze ręczni PG Vive Kielce w Lidze Mistrzów. I to dość w kuriozalnych okolicznościach. Mistrz Polski w pierwszym meczu 1/8 finału zagrał z rezerwami Rhein-Neckar Löwen. Niemiecka drużyna stawia głównie na grę w Bundeslidze, a że pokryły się terminy meczu ligowego z europejskimi pucharami, to nasi zachodni sąsiedzi przyjechali do Kielc ze zdolnymi młodymi zaplecza pierwszej drużyny. Vive rozgromiło rywali, wygrywając różnicą 24 goli. Wynik 41-17. Podeszliśmy do zadania z odpowiednim nastawieniem, przekonuje Manusz Tregl. Dobrze, pierwsze bym chciał pogratulować kibicami, co przyszli. Dużo przyszło, dzisiaj była pełna hala, super doping su zrobili. Zagraliśmy z dużą koncentracją od pierwszej minuty i mieliśmy duży szacunek do przeciwnika i dlatego wygraliśmy tyle bramek. Wiemy, że następnej niedzielę gramy w Mannheimu, ale idziemy zagrać się tam najlepiej mecz, co umiemy. Rewanż, który będzie zapewne formalnością za tydzień. A już we wtorek nasi piłkarze zagrają w kolejnym meczu towarzyskim. Po porażce z Nigerią we Wrocławiu, tym razem zmierzą się z Koreą Południową w Chorzowie. W tym meczu nie zagrają na pewno Bartosz Bereszyński i Karol Linetty. Obaj kontuzjowani piłkarze opuścili już zgrupowanie. W przypadku Linettego kontuzja oka nie jest poważna, ale uniemożliwiłaby grę we wtorkowym meczu. Kadrę seniorską opuścił także inny gracz Sampdori Genua. Dawid Kownacki przenosi się do reprezentacji młodzieżowej, którą wzmocni przed meczem eliminacji Mistrzostw Europy z Litwą. Wracając do wątku naszych najbliższych rywali, Korea Południowa grała w meczu towarzyskim z Irlandią Północną i przegrała 1-2. I kończąc skokami narciarskimi, przypominam, że nasi reprezentanci w ostatnim konkursie drużynowym sezonu zajęli 4. miejsce za Norwegami, Niemcami i Słoweńcami. Jutro na Mamuciej Skoczni w Planicy zakończenie sezonu konkursem indywidualnym w stawce 5 Polaków, oczywiście z Kamilem Stochem na czele. Początek o godzinie 10:00, a kolejny sport w trójce za 2 godziny zapraszam w imieniu Mateusza Fusiarza. Sponsorem audycji była Grupa Lotos. Generalny sponsor polskiego narciarstwa. Jutro całkiem ładna pogoda, w dzień przeważnie niewiele chmur, wyjątkiem może być północ kraju, poza tym bez opadów. Na termometrach od 7 do 11 stopni Celsjusza. Tej nocy termometry pokażą natomiast od minus 5 do minus 1, jedynie na północnym zachodzie cieplej od 0 do 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w Carrefour w każdy weekend najtaniej z kuponami w aplikacji Mój Carrefour. Aktywuj swój kupon i otrzymaj 10% rabatu na zakupy w hiper i supermarketach Carrefour. I tak od piątku do najbliższej niedzieli. Szczegóły promocji w aplikacji Mój Carrefour. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Gdy małemu nos dokucza i spokojny sen wyklucza, Aromactive żel pachnący, ulubieniec wszystkich brzdący. Smaruj żelem plecki, szyję, poczuj aromatów siłę. Żel rozgrzewa jak herbatka, dla każdego kilkulatka. Relaksuje, nos oczyści, bardzo wiele ma korzyści. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive dostępny w aptekach, a dla najmłodszych żel Aromactive Baby bez ograniczeń wiekowych. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład Lenovo K5, ekran 5 cali za jedyne 399. iPhone 8 taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Metz. Witamy. Rozpoczęliśmy dzisiaj od nagrania, o którym nie wiedzieliśmy, że istnieje. Tak zwane utracone bezpowrotnie sesje grupy Mahavishnu Orchestra w studiach Trident w Londynie. I przepiękna trylogia. Teraz zgodnie z zapowiedzią Moniki Bożym sprzed tygodnia rozpoczynamy temat Radiohead. The next Pomysł płyty reggae z utworami Radiohead ma sobie coś perwersyjnego, ale dla mnie ta płyta ciągle jest ciekawostką, której warto od czasu do czasu posłuchać. W momencie, kiedy mówię te słowa, Monika Bożym śpiewa już drugi koncert z repertuarem Radiohead w Warszawie. No to skoro koncertował, to posłuchajmy, jak Radiohead grali swój utwór Ikonę. Thank you. Jak słychać, publiczność niełatwo miała rolę na tym występie Radiohead. To był występ telewizyjny. Radiowy dla BBC jeszcze dziś w liście osobistej będzie. Na razie jest jedno studyjne nagranie Moniki Bożym z repertuarem Radiohead, ale podobno ma być cała płyta. Zespół zdecydował tak po pierwszym koncercie o 17 dziś, parę minut po 17 z lekką obsuwą się zaczął, który miałem okazję wysłuchać. I ja też jestem za. Wakey, wakey, rise and shine. It's on again, off again, on again. Watch me fall like dominoes in pretty patterns. Fingers in the blackbird pie. I'm tingling, tingling, tingling. It's what you feel, not what you ought to. What you ought to. Reasonable and sensible. Different than makeup. I guess I'm stuck, stuck, stuck. We thought you had it, but no, no, no. For no real reason, squeeze the tubes and empty bottles. I take a bow, take a bow, take a bow. It's what you feel now, what you ought to, what you ought to. Then I feel bad, saying the moon is tumbling, tumbling, tumbling. Duplicate, duplicate, plastic bags and duplicate and triplicate. There from the neck up, I guess I'm stuck, stuck, stuck. We thought you had it, but no, no, no. Exactly where you get up is enough, is enough. I love you, but enough is enough, enough. And I can stop, there's no real reason. na razie tylko właśnie Faust Arp w wersji studyjnej, ale na przykład Optymistyk, który kończył cały koncert, był bardzo rozbudowaną, długą improwizacją, też zasługuje na taką wersję. który z muzyków zespołu muzyki Moniki Bożym nazwał ten projekt radiohedonistycznym. Nie wiem, czy to dobre określenie. Nikola Kołodziejczyk, który jest szefem muzycznym całego przedsięwzięcia, zaaranżował muzykę Radiohead w zupełnie inny, klasyczny sposób. Są trzy waltornie, dużo instrumentów takich ezoterycznych i na pierwszym planie przede wszystkim melodie, a te, musimy przyznać, Radiohead zawsze miało piękne. Ścieżka dźwiękowa. A ponieważ to koncert urodzinowy, wszyscy na pewno w Teatrze Syrena bawią się wspaniale, a drugi koncert, ten, który zaczął się o 19, pewnie będzie znacznie dłuższy od pierwszego. Dodam jeszcze, że niestety nie dotarła Katarzyna Nosowska, której przeszkodziły bardzo prywatne problemy, a I've Seen It All zaśpiewała Monika jako Bjork z egzotycznym gościem o pochodzeniu meksykańsko-litewskim. I była to bardzo, bardzo piękna wersja. Trzymajmy kciuki za płytę. Thank you.

Jackson, Tennessee. Let me tell you, city living ain't all home. It is cracked up to be. Fast city living ain't all home. It is cracked up to be. You see my need to go home and slow down in Jackson, Tennessee. I lay down, I stopped to try to take it on in. Yeah, lay down, to try to take it on in. Yeah, they got 8 million people and I didn't have a single friend. Don't you know, New York was killing me. Yes, I was standing in dying, and New York was killing me. Seemed like I need to start over and go back home in Jackson, Tennessee. Lord have mercy, mercy on me. Yeah, Lord have mercy on me. Tell him to bury my body back home in Jackson, Tennessee. He came on television and told everyone he had seen God. So I stopped channel surfing immediately. He said that he had seen God, and God told him to raise $8 million. God was broke. Instead of teaching.